viața frumoasă. La fel ca data trecută, cu capul plin de machială, nu mi-a deschis mama ușa, m-a lăsat să dorm afară. Și zic, unul pentru bani, doi pentru golani, trei pentru băieții care se distrează și nu sunt tătani. Apa ta să fie special pentru show, că nouă ne place ca să o facem la mișto. Și pentru fetele care mi